Book 2 33 33 Di stasiun kereta In het station In het station Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Berlin? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Paris? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? Kapan kereta selanjutnya berangkat ke London? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Jam berapa kereta berangkat ke Warsawa? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Jam berapa kereta berangkat ke Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Jam berapa kereta berangkat ke Budapest? Hoe laat gaat de trein naar Budapest? Hoe laat gaat de trein naar Budapest? Saya ingin tiket kereta ke Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Madrid. Saya ingin tiket kereta ke Praha. Ik wil graag een kaartje naar Praag. Ik wil graag een kaartje naar Praag. Saya ingin tiket kereta ke Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern. Kapan kereta dari Wina datang? Wanneer komt de trein in Wenen aan? Wanneer komt de trein in Wenen aan? Kapan kereta dari Moskou datang? Wanneer komt de trein in Moskou aan? Wanneer komt de trein in Moskou aan? Kapan kereta dari Amsterdam datang? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Haruskah saya berganti kereta? Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? Dari jalur berapa kereta akan berangkat? Vanaf welk perron vertrekt de trein? Vanaf welk perron vertrekt de trein? Apakah ada tempat tidur di kereta? Zijn er slaapwagens in de trein? Zijn er slaapwagons in de trein? Saya hanya ingin tiket sekali jalan ke Brussel. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. Saya ingin tiket pulang pergi ke Kopenhagen. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Berapa harga tiket kereta dengan tempat tidur? Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen? Hoeveel kost een plaats in de slaapwagon?